เสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่กับเราจงขอบคุณพระเจ้าเถิดมวลมนุษย์เพราะเจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์ได้ฟื้นคืนพระชน แสงสว่างทูตสวรรค์กลับไปสู่สวรรค์แล้วนี่ทหารลุกขึ้นเขาหนีกันไปหมดแล้วเราจะต้องไปรายงานท่านผู้ปกครองรัฐทันทีพวกเราทุกคน ครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณแล้วทหารเห็นผีหรือไง ทหารหยุดก่อนมีอะไรหรือท่าน ก็ท่านทำท่าราก็ว่าหวาดกลัวอะไรสักอย่างนั่นแหละ ออกมาสิทหารและเล่าให้ชายคนนี้ฟังว่าเราได้เห็นและได้ยินอะไรทหารหน้าเดิน ผู้กองผู้กอง ทหารหยุดสิต้องการอะไรเหรอผมกำลังจะไปหาท่านปิลาทโดยด่วน มหาปุโรหิตต้องการพบผู้กอง ผมจะไปพบเขาหลังจากที่รายงานต่อปิลาทแล้ว มหาปุโรหิตต้องการพบผู้กองก่อนที่ผู้กองจะไปรายงานปิลาท แต่ปิลาทเป็นผู้บังคับบัญชาของผม ถ้าไม่ใช่เรื่องเลยปิลาทให้อำนาจมหาปุโรหิตเต็มที่จำไม่ได้เหร อก็ได ้ตามผมมา ทหารตามมา เอาหยุดผู้กองไหนลองบอกผมมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลุมศพเนี่ย ก่อนฟ้าสางมีแสงสว่างส่องจากสวรรค์ทูตสวรรค์นั่นเองมาร้องเพลงสรรเสริญเขาผู้ซึ่งอยู่ในหลุมแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งก็กลิ้งก้อนหินก้อนใหญ่ออกราวกับก้อนกรวดส่วนทูตสวรรค์องค์อื่นๆก็เข้าไปข้างในและปล่อยตัวผู้ตาย แสดงว่าเขาไม่ตายนะเสียงจากสวรรค์ฟื้นชีพเขาจากความตาย แล้วเขาก็ออกมาจากหลุมชายคนเดียวกันกับที่ถูกฝังนั่นแหละชายคนที่ท่านสั่งให้ตรึงกางเขนเขี้ยนตีเขาสวมมงกุฎหนามให้เขาที่ถูกท่านดูหมิ่นเขาได้ฟื้นคืนชีพโดยเสียงจากสวรรค์แล้วเขาคือพระบุตรของพระเจ้าแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ประกาศเช่นนั้นแค่นี้แหละท่านมหาปุโรหิตทหาร เดี๋ยว ท่านท่าทางเรากับเห็นผีเนี่ย นี่อย่าบอกใครนะแม้แต่ท่านปิลาสิ่งที่ผู้กองเล่าให้เราฟังอารักนี่ไปที่วิหารไปเอาเงินมาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวผู้กองคอยเดี๋ยวสิแล้วเราจะบอกให้คุณรู้ว่าควรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องหลุมศพยังไงผู้กองนี่เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คุณกับลูกน้องของคุณเล่าต้องแน่ใจนะว่าเขาจะเล่าแล้วบอกว่าสาวกของพระเยซูมาขโมยศพของเขาไปในขณะที่คุณหลับอยู่เข้าใจนะ เข้าใจครับท่านมหาปุโรหิตแต่ว่า ไอ้นี่มันจะช่วยให้ผู้กองเข้าใจดีขึ้นนี่เหรียญเงินนี่เห็นไหมไม่เห็นไหม หากเราหลับอยู่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสาวกเป็นคนขโมยศพไปและหากสาวกขโมยไปท่านก็คงจะกล่าวหาพวกเขาเช่นเคยและถ้าพวกเราหลับในหน้าที่เราจะต้องถูกประหาร ไอ้ก็แบ่งเงินนี่ในระหว่างพวกคุณดิ เอาละท่านคือคำสั่งแต่ถ้าว่าหากเราถูกสอบสวนล่ะ พิลาทไม่ต้องการให้เรื่องฟื้นชีพของพระเยซูกระจายไปแน่นอนเขาจะร่วมมือกับเราเราสัญญา จริงเหรอเนี่ยถูกคำเลยครับท่านเราจะต้องมาที่นี่เป็นแผลแก่แทนฉันเธอไปได้แล้วยามปิดประตูหน้าต่างให้ดีเอายามมาเฝ้าเพิ่มเติมอย่าให้ใครเข้ามาได้เป็นอันขาดชัวนะท่านที่เฝ้าหลุมศพมาที่นี่เหรอ ท่านเขาต้องการจะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ให้เขาเข้ามาฉันต้องการรู้ความจริงแต่อย่าให้ใครเข้ามานะนอกจากพวกเขานะ ในขณะที่เราหลับมีคนมาคิดว่าคงเป็นพวกสาวกมาขโมยศพเข้าไป ขอบใจผู้กอง าหาฉันอีกล่ะ คายาฟาสมหาปุโรหิตและผู้นำในศาสนากลุ่มอื่นๆครับ ได้ให้เขาเข้ามาฉันอยากจะพบพวกเขาได้ๆๆให้เขาเข้ามาทหารของฉันหลับในหน้าที่สาวกมาขโมยศพไปในขณะที่ทหารหลับ ใช่แล้วท่าน นั่นคือเรื่องที่ผู้กองเล่าแต่ฉันไม่เชื่อท่านจะพูดกับเขาส่วนตัวท่านอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะกลับ ครับท่านปิระ ทหารของเราหลับงั้นเหรอ ก็เขาว่าอย่างงั้น นั่นคือสิ่งที่ท่านบอกให้เขาพูด ก็เขาบอกกับท่านแล้วทุกอย่างนี ่ทีนี้บอกความจริงมา แต่ว่าท่านคงไม่อยากจะให้ประชาชนรู้ว่าท่านลงโทษผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ เราไม่ได้ลงโทษเขาท่านตั้งหากันที่ลงโทษเขาอะ แต่ประชาชนคิดว่าท่านทำอย่างนั้นท่านเองเป็นคนเซ็นชื่อให้ประหารเขา เราไม่น่าจะฟังเสียงของท่านเราต้องการปล่อยตัวเขาแต่ท่านกับพวกขอร้องให้เราตรึงกางเขนเขาโอ้เราไม่มีทางเลือกต้องปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างที่ว่า ผมจะพยายามสุดความสามารถให้ประชาชนคิดว่าศพของเขาถูกขโมยไปยังไงผมก็เป็นมหาปุโรหิตผู้ที่มีอำนาจหน้าที่มากกว่าคนอื่น ๆใช่ใช่แล้วใช่คายาฟาสเราแน่ใจว่าท่านต้องทำอย่างนั้นหากประชาชนรู้ความจริงความจริงถูกเปิดเผยเสมอนั่นแหละความจริงก็คือท่านสังหารบุตรของพระเจ้าท่านไม่มีวันจะหลับตานอนได้จิตใจของท่านจะไม่มีวันสงบเลยแล้วเราเองก็คงจะเป็นเช่นนั้นด้วยโอ้ย